واتلو عليهم نبأ ابن آدم إذ بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ربط ما قبل سردار مخی ایتون کی اللہ تعالی ذکر کل جہاد پر خودل دا سبب دے رپار دا پریشانی اس دی ایتون کی اللہ تعالی بلا واقعہ بیانی چی دا خپل ورور مومن مسلمان قتل دا سبب دے رپار دا پریشانی مومن مسلمان دی قتل کا پناہ حق واننی نو داوم سبب دے رپار دا پریشانی حاصل دا ایتون دارے دا آدم علیہ السلام دو سلبی اولادو دا آدم علیہ السلام نا پیدا شویو دا یو قابیل نمو او دا بل حابیل نمو حکم توشو چی تاسو صدقو کی دا اللہ تعالی پلا رکی خیراتو کی بس بہتر خبر دار چی بلے ہی سبب نو سیوا دا امر دا اللہ تعالی نا اللہ تعالی تا امرو کا دا آدم علیہ السلام پواسی تبان نی چې صدقه وکی د الله تعالی په لاره کې خیرات وکی. قابیل یو ګډ را وپرځاو او د الله تعالی لپاره یې صدقه کړه. حابیل هغې څه بېکاره دانې هغه یې صدقه کړلې. په هغه وخت کې د صدقې د قبلېدلو علامه دا وه. په میدان کې به یې کېښودل هغه صدقه. د اسمان د طرف نه به اور راغې هغه به یې وسوځوله. کما صدقه به چې وسوځېدله نو هغه به قبوله وه او کما به چې قبوله نه وه هغه به په هغه ځای باندې پرته وه. په قابل کې اخلاص و قابل و نو د هغې صدقه الله تعالی قبوله کړله او حابیل بې اخلاصه شی و نو هغې صدقه قبوله نه کړله الله تعالی. حابیل دې قابل ته وجه ته وجنه وه هغه ورته ویم ما ولې وجنې ځان کې اخلاص پیدا که ستا صدقه قبوله نه شوله نو په دې کې خو زما څه نقصان او کمزوري نشته رې په دې کې خو زما څه غلطي نشته رې خو به تا کې اخلاص نه و په ما کې اخلاص و او الله تعالی د اخلاص کوونکو نه صدقه قبلی ته په ځان کې اخلاص پیدا کړه. بیا ورته قابل ویل که ته ما وجنې نو زه به دفاع کومه خو لیکنه ستا په قتل باندې زه لاس نه پورته کومه یعنی زه اقدام نه کوم په تا باندې او که تا زه کله قتلولم نو خپله دفاع به کومه خپله دفاع د هر چا حق دی. مفسرین لیکلی دی دا آدم علیه السلام دا غزوه قابیل یو رض پا غر کی و پا زنگل کی یر غنم لهو پی جبلین پا غر کی گڑی بیزی سر ولی و هو نائمون او دا شوه و حابیل پسی پت پت لال غره پر پعص و خرطن پا شداخه بی ها رأسهو سر لیولا غٹ گٹ روا چو او پا غزه کی شهید که پا غزه کی اوپاد شوه. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لیکلی دی او ابن جریر رحمت اللہ علیہ لیکلی دی دا په دنیا کې اولنې مړ چې وشو وسره طریقه نه ورځي چې ردی سره سو کی نو ګرځاوې په غاړه باندې وسور سره دی او وسره طریقه نه ورځي چې ردی سره سو کی یو ځکه ناشته او علامه بیزاوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چې یو کال او ګرځاو د ځان سره یو کال پریشان دی چې وسته د خپل ورور سره سو کوم یو ځای کې پریشان حال ناست دی الله تعالی یو کارغه راولېږي د هغې سره په پنجو کې په مخوکه کې څه خوراک و پنج یې په دې ځمکه کې ووهلې او په ځمکه کې هغه خوراک خښ کړه دانه وغیره هغه څه چې ورسره وهغه یې خښ کړه. د ده عقل دومره زیات کمزوری شو چې د هغه کارغه نه هم دا بېکاره شو نو دا په هغې ځای کې پوه شو چې دا خښول غواړي هغه یې خښ کړه. مور او پلار تیم خپه شول او ورور تی هم لاړ او بیا ټول عمر چیرې په هغې پسې پریشان و. دیو جنه احادیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې تر د قیامت پورې څومره ناجایز مړی کیږي نو په هغې کې به د قابیل برخه خامخای فانه من سن القتل اول په ناحق باندې قتل د ایجاد کړی نو دیو جنه من سن في الاسلام في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها چاچ بدین اسلام کی او دخ کار ایجاد وک نو تر د قیامت پورې سوک پاغي باندې عمل کئ اغه ته ودا غي اجر او ثوابی او کچا د یو د بيدینی ایجاد وک نو هغه ته به د قیامت پورې د هغې عقاب او د هغې سزا او ګناه به ورته میلاوی. دغه واقعه ده چې تاسو ته ما ویلله اوس ترجمې ته غوږ شئ. وتلو علیهم بیان که به دوی باندې دیو دا واقعه پټوله. الله تعالی وایي ته ورته دا واقعه بیان کړې خلکو ته را وریاد کړه واقعه. وتلو علیهم بیان که به دوی باندې نبا ابن آدم خبره واقعه د دو زامنو د آدم علیه الصلاۃ والسلام بالحق فرشتیا رشتونی واقعه ده. اذ قربا قربانا کله چې وکړل دیو قربانی جدا جدا هر یو جدا جدا قربانی وکړل فتقبل من احدهما نو قبول کړل شول د یو کسری دوانو نه چې هغه قبول کړل شول د یو نه چې هغه قابلو نه قبول شول د حابیل نه قبول شول او د قابل نه قبول نه شول. غالبا دا ټکی ما الټه ویلله د حابیل نه قبول شوی ده او د قابل نه قبول نه شوله. دا وجلی چې دی نو هغه قابل را لګېدلی دی او حابیل یې وجلی دی. ولم یتقبل من الاخر او قبول نه شوله د هغه بل کس نه چې قابل و په اصل کې نه قابل و. قال ویل قابل ویل د خپل ورور حابیل ته لاقتلنک خامخازه وجنم تا لره. قال ویل حابیل انما يتقبل الله من المتقين يقينا قبل الله تعالى عملنا او صدقي من المتقين د اخلاص کون کنا د پرهیزګاران. واستانه قبول نشولا او زمانه قبول شولا نو دا خو زمان نقصان نری دا خوستان نقصان دی پتا کې اخلاص نشتره نو صدقه د حابیل نه قبول شولا او د قابل نه قبول نشولا. ابو درداد رضی الله تعالی عنه وی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای کما ته دا پته ولګی چې زما یو من قبول شوی دی نو دا خبره ما ته دنیا او د دنیا د ما پیهانه غوړه ده ځکه الله تعالی وی انما يتقبل الله من المتقین یقینا قبل الله تعالی عملنا د متقیانو نه د پرهیزګارانو نه. دې ذکر تقوا نه مراد اخلاص دی مراد دی. لئن بسطت الی یدک که ته اوږدې الیه ما ته یدکه لاسونه خپل حابیل قابل ته ویرله وایي که ته را خپل لاس ما ته را اوږدې لتقتلنی چې ما قتل کې ما وجنې ما انا بباسطین زنه ما اوږدوونکې ید یاد خپل لاس الیک تا ته لاقتلکه چې زه قتل کم تا لره. لنډه دا شوله چې زه به تا باندې اقدام نه کوم که ته ما وجنې هغه ستا خوښه ده خولی کنا زتا نوجنم ولی انی اخاف الله یقینا زیاری گم دا الله تعالی نه رب العالمین چې پالون کې مخلوقات په حابیل کې تقوا پرهیزګاری زیاته او مفسرین لیکلی دي په حابیل کې قوت او طاقت زیاتو د قابل نه. خولی کنا کله کله انسان داسي اغا هر څه کولای شي الله تعالی له قوت او طاقت ورکړي خولی کنا الله تعالی نه یریږي د الله تعالی د یری د وجنه غیر شرعی کار نه کوي. امیر صاحب رحم الله په هغه یو بیان کې ویلی دي وای مونږ د شریعت را منې کړی یو کنه پوج او پولیسو ته وای چې تاسو بیا مرګونه لیدلی وای چې مرګونه خلک څنګه کوي خو مونږ د الله تعالی نه یریږو. نو حابیل ته دا خبره وکړله چې زه تا وجلی شم زما قوت او طاقت زیات دی خو لیکن زه د الله تعالی نه یریږم چې رب د مخلوقاتو نه انی اریدو دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی دا قول د حابیل دی تخویف ورکی قابل ته د قتل د مؤمن مسلمان ما موجنه که زه دې اوجلمه نو ته خو یو اسم بې دینی او بې اخلاص شي او دویم زما د وجلو ګناه باندې مم تاخته شي نو الله تعالی ورنه خپه شي جهنمی بشي او داسې مکو. دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی ترجمه ته وکښه انی اورید یقینا ز اراده لرم مدافعتک ستان دی پاکو مزه لا قتلک ز استاد وجل اراده نکوم انی اورید ز اراده لرم ستان چې دی پاو کما خپل ځان بچ کما خو استاد وجل اراده نکوم. نو پا انت بو ابي اسمي فاذا قتلتني کتا ز قتل کما اصل عبارت د سره انی اورید ز غواړم چې ستان ځان بچ کما ستا وجل زنه غواړم انت بو ابي اسمي کتا ز قتل کما نو اختبشی ته په ګنا زما باندې په ګناه زما د قتل باندې بی اسمی یعنی بی اسم قتلی زما د ګناه زما د وجلو په ګناه باندې متاخته شي و اسمی کا استا نور ګناهونه مزاړه ډیر دي استا نورم ګناهونه ډیر دي پته کونه من اصحاب النار نو ته جهنمی شي و ذالک جزاء الظالمین او دا اور سزا د ظالمانو ده جهنم سزا د ظالمانو ده نو ځان جهنم ته ما چوا دا سیمه کو پتوعت له نفسه نو خوسته کاغه ته نفس دغه قتل اخیه وجل ورور خپل نو قابیل راولیږی ده او حابیل خپل ورور قتل ک په قتله قتل کاغه لره یو ورځ ګډی بیزی ساتلی په غر کې او دا حابیل او ده ده قابیل بسې پټ پټ لاړ او هغه ګټه ول راواچوله سرله او قتل ک پغد کې په اصبح من الخاسرین نو شو دې د تاوان ولونه تاوانی شو مور او پلار ته په دنیا کې خپه شوله او بې وروره پاتې شو او په قیامت کې ول جهنم واجب شو نو دا تاوانی شو او د قیامت پورې څومره مرګونه کیږي نو را دو پکې برخه حصې د هغې په ګناه کې فبعث الله غرابا نو راولیږه الله تعالی یو کارغه یبحثو فی الارض چې کنه ستلی کول په ځمکه کې لیوریهو دیره پاره چې وښایې ده ته کیپه یواری سوته اخیه چې څرنګې به پټ کې وجود لاش د ورور خپل سوعه په عربۍ کې ویلی کیږي چې په ژوند کې د انسان بدن کم دی ښکاره کیږي او دا پې بد ښکاري هغې ته سوعه په عربۍ کې وایي یعنی څه عورت د انسان په ژوند کې او کله چې انسان مړ شي نو ټول بدن ته بیا سوعه ویلی کیږي ځکه دغه بدن ښکاره کول په دې باندې انسان بد ښکاري طبعا صلی الله غرابا نراولی گل الله تعالی یو کار غیب حسو فی الارضی چی کنستلی کول پزمکی لیور یهو دیر پار چی و خیده تا کئی پا یواری سوا تا خیهی چی سرنگی پت کی ده وجود لاش دورور خپل خال اویل یا ویل تا های ارمان ده مال را اعجستو زا عجز شما انا کونا چی شمزا مست هاز الغرابی پشان دری کارغا بانده زر دی کارغنم دیر عجز شما دینم زر دیر قم قلو بی وقوب شما پا واری سوا تاخی چی دا پت کما لاش دا ارور خپل سوا تاخی لاش دا ارور خپل پا اصبح من النادمین نو شو دی دا شو دی دا پریشانونا شو دا دا حیرانونا دیده که دا تر یومم زکا وکلل دا پر سوال سوال دا رازی چی پا حدیث کرا غلی دی ان ندامت و توبتون خپیمانتیا دا توبه دا نو بیا په حدیث کې څنګه راغلل چې دا جهنمی شو او در قیامت پورې چې څومره ګناهونه کیږي مرګونه څوک په ناحقه باندې کوي نو دا حساب عادت میلاویږي په هغې کې نو چې توبه ویستله نو بیا ورته ګناه څنګه میلاویږي سزا ورته څنګه میلاویږي نو تاسو به د هغې جواب وکئ مفسرینو لیکلی دي تفسیر مدارک وی په اصبح من النادمین نو شو دا من المتحیرین حیران او پریشانو دیده کی دا ندامت نه مراد اغه ندامت د توبې ته نه دی مراد بلکې حیران او پریشانو او علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی حمله علی رقبته سنتن پریشان په دی باندې چې یو کال په وګوانی وګرځاو د خپل ورور او مړیو مړو او یو کال وګرځا په وګوان نو دا ډیره زیاته پریشانی و من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا اس دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئ انتقال د باس د واقعہ د قابیل او د حابیل نه خواستون د بنی اسرائیل ته من اجل ذلك دا اجل دا په معنا د جنایت سره دی په معنا د جرم سره دی او ذالک اشاره ده دا قابیل چې څه وکړل د خپل ورور سره نو ترجمه و داسې کوي من اجل ذالک د دغه مخکې جرم او د واقعیا د وجې نه چې قابیل د خپل ورور حابیل سره وکړل کتبنا علی بنی اسرائیل پرس کړل موږ په بنی اسرائیلو باندې څه خبر هم پې مقرر کړله څه خبر هم پې پرس کړله انه من قتل نفسا بغیر نفس یقینا چا چې قتل کوي او تن لرا بغیر نفسین بغیر د بدل د بل تن نه قصاص نه دی خو په ناحق باندې راولېږي او یو کس دی قتل کا او فساد او یا بغیر د سورانی او د فساد نه پیل ارضی پزما کې فکانما قتل الناس جميعا نو گوئے کی قتل کل دا ټول خلق ومن احیاها دسی مانا بنا کوئی ومن احیاها چا چا جوندے کا مڑے سوک نشی جوندے کا ولی خو ترجمہ دسی کوئی ومن احیاها او چا چا بچ وساتا یو تن لرا دا مرگنا بچے وساتا دسی نشی جوندے کا چا چا بچ وساتا دا مرگنا قتلین کا یو سرے دے اور تا غردی گی دراتین کا فکا انما احیا الناس جمیعا نو گوئے کی دا بچو ساتل ټول خلق دی دے کی سوال دا رازی چی چا یو کس قتل کا نو دادا سی دے لکا ٹولے چی قتل کری نو ټول قتل اول او یو کس قتل اول پا دے کی خو پرق دے یو کس یو قتلو کی او بل دے اغلس قتلو نو کی دا اغلسو والا قتلو نو خو گناہ زیادر پر نسبت دے بل بن نو پسرینو لکلی دی دا من قتل نفسن دا دین مراد عام نفس دینا دے مراد چاچی دا اللہ تعالی پیغمبر قتلک یا دا عید حق قتلک یا حق پارس عالم قتلک یا یو مجاہد قتلک نو دا سرل کٹول خلق کے چوجلی ومن احیاها او چاچی بچو ساتو دا مرگنا یو تن لرا پکا انما احیا الناس جمیعا نو گئی کی دا بچو ساتل ٹول خلق مپسرینو لکری دی پدے کی یو قتل ظاهری ده او احیاء ظاهری ده جندی کول او مرکول ظاهری او یو باطنی قتل او احیاء ده اغا پا کیوم داخل لی من قتل نفسا چاچی کپر تا دعوت ور کده و نفس دپارا نو چی کافر شو بیدی نشو نو دادا سی درک وجل چیده و من احیاها او چا دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ور که کافر ده اغای مسلمان که بی دین دے دینداری طرف تے والے دعوت ورکو دیندار شو نو پکا انما احیا الناس جمیعا گوئے کی دا بچو ساتل ٹول خلق ولقد جاتهم رسولنا بالبینات او یقینا راغلیو دی خلقو تا بنی اسرائیل تا رسولنا پیغمبران زمونگا بالبینات پخکا او یقینا راغلیو دیو تا پیغمبران زمونگا بالبینات پخکار حکمونو زرا اللہ تعالی احکار احکامات را وڑیو ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا ډیر د دیونه بعد ذالک ورسره دینه په ارض فزما کې لمصرفون د حد نه تیروتون کړي د حد نه تجاوز کوون کړي الله تعالی وی ډیر پیغمبران میراولی ګل دغه بنی اسرائیل ته او پیغمبران د سره پاره د پاره د دیو چې دا کم احکامات الله تعالی را لګلی چې هغه ته بار بار بیان کړي خو لیکنه دیو تجاوز وکړه د حدود شرعیونه یو تجاوز دی د الله تعالی په حقونو کې د الله تعالی په حقونو کې تجاوز شرک کولی کوپر او بدعات کولی او د بندگانو په حقونو کې ظلم کول پناه حق او قتل کول وغیرہ وغیرہ ثم ان کثیر منهم بیا یقینا ډیر د دیونه بعد ذلک ورسره دغنه په الارض فزمکی لمصرفون د حد نه تیروتون کې او زیاته کون کیو د الله په حقونو کې او د بندگانو په حقونو کې د الله په حقونو کې کوپر کول شرک کول بدعات کول الله تعالی په دین کې رضا نه سجوړول او د بندگانو په حقونو کې دیو قتل او قتال کو شو کې وکولې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف عرب د آیات دما قول سره بالکل ښکار دی مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کلن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تا دیر پیغمبران ناولی گل خو لیکن اغید اللہ تعالیٰ دا بندگانو پا حقونو کی تجاوزو کا دا حدود شرعیون وس دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا اسراف یو قسم بیان کردی او دا غی صدا اللہ تعالیٰ ذکر کردی دا دنیا و دا آخرت صدا یو قسم دا اسراف دارے شکی کول مسلمانان وجل پلارو کی دا غینا مالونا غیستل څوک چې دا کار کوي نو په دې آیات کې الله تعالی دا غي صدا بیان کړی دا څوک په لارې کې خلک وجني دا کی کوي شو کی کوي نو دا غي صدا سره دا غي حکم سره په شریعت کې نو دې آیات کې الله تعالی دا غي صدا بیان کړی دا حاصل دار دا امیر المؤمنین د مؤمنانو مسلمانان چې کوم اميري او کوم مشري نو هغه ته اختیار دی ک قتلې پانسی کوي او کلاس او خپې تیا دل بدل پرې کوي بس دا د هغې لپاره اختیار دی انما جزاء الذین یقینا سزا دا کسان یحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی سره ورسوله او د الله تعالی د پیغمبر سره د الله تعالی سره جنگ څنګه لري د الله مخالفت کول د الله تعالی د پیغمبر سره جنگ څنګه لري د غی د سنتو خلاف کول کوپر او ارتداد کول و یسعون فی الارض فسادا او چې کوشش کوي پس مکی دورانی کولو لارې شو کوي مسلمانان قتلې مسلمانان یری د مسلمانان نه مالونه اخلي په لار کې او تناسی د غی سزا انما جزاء الذين يقينن سزا دا کسان یحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی سره یعنی د الله تعالی خلاف کوي کوپر کوي شرک کوي بی دینی کوي و رسوله او خلاف کوي د الله تعالی پیغمبر و یسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پس مکی دورانی کولو ورانه تستمویل مسلمانان قتلول دا غینه مالونه اغستل اسی په مسلمانانو باندې دج کول يرول ای قتلوا نو دا غی حکم دار چې دیو دی قتل کولای شي او یسلبو او یاد پانسی کولای شي او تقطع ایدیهم او یاد پری کولای شي لاسونه دا غی و ارجلهم او خپې دا غی من خلاف ندل بدل او ينفوا من الارض او یاد وشړل شي د ملکنه د ملکنه دی وشړل شي مفسرین لیکلی دي علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی او للتخیر په دې آیات کې دا او راغله ده نو دا اختیار دی د امیر المؤمنین د مسلمانانو چې کوم امیری دا غي اختیار دی کپان سکه یې یا اسی قتلې او یا تلاس او خپې پرې کوي او یا د ملک نشړي نور توجیهات پکې هم شته لري او ينفوا من الارض بعضی هم پسرین لیکلی دي وای ابن جریر رحمت الله علیه وی تفسیر تبریکی او ينفوا من الارض وای د خپل علاقه نه به وشړل شي او خپل علاقه کې به بند کړل شي په قید کې به واچول شي ذالک دا سزاګانی له هم د دیو لپاره خیزون شرمندگی د په دنیا په دنیا کې ولهم فی الاخرته او دیو لپاره په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی د دیو لپاره په اخرت کې لوی عذاب دی الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اوس الله تعالی ذکر کوي د توبې بیان چا شوکی کړی دی مسلمانان قتل کړی دی په لارو کې دا کوان دی وغیرہ وغیرہ اوس توبه وباسي نو د توبې دوه خبرې دي که دا مخکې آیات د کافرانو سره شي نو بیا خو چې کافر توبه وباسي نو په توبې باندې ټول ګناهونه معاف کیږي په توبې باندې ټول ګناهونه معاف کیږي او که دا لارې شوکی مسلمان کړي مسلمانان قتل کړي مالونه یې اخیستي مسلمانان باندې هسې ډزې کړي دي نو بیا دو صورتونه دي که توبه وباسي نو په هغې باندې حقوق الله معاف کیږي خو لیکن حقوق العباد قصاص په هغې باندې نه معاف کیږي هغې باندې نه معاف کیږي دا که کله توبه ویستله او د مسلمانانو مجاهدینو په لاس نه دی بر شوی ګرفتار کړی نه دی مخکې نه توبه ویستله نو حقوق الله ته معاف دی او حقوق العباد ته نه معاف کیږي او که چېرته ګرفتار یې که چې کله رانیوه وجه یې په هغه وخت کې توبه وباسي نو بیا ورته نه حقوق العباد معاف کیږي او نه ورته حقوق الله معاف کیږي دا پکې راجح قول دی بهتر قول پکې دغه دی الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ویستله توبه وباسي و من قبل ان تقدروا عليهم مخکې ردې نه چې وس بر شي ستاسو په هغې باندې د وس د بر کېدو نه مخکې توبه وباسي فاعلموا نو پوه شي ان الله غفور رحیم الله تعالی بخښنه کوونکی دی رحم کوونکی دی الله تعالی به گناهونه وبخي او الله تعالی به رحم وکړي.